Tren yolcularımız, aracımız Beyazıt, Aksaray, Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu, Zeytinburnu ve Güngören'den geçerek Bağcılar'a gidecektir. Dear passengers, the train goes to Bağcılar, passing through Beyazıt Grand Bazaar, Aksaray, Cevizlibağ, Zeytinburnu and Güngören. Topane.